przedłużonym uwalnianiu, a do tego wysoką ilość cynku i witaminy D. Takie połączenie to trio dla odporności. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Polskie Radio, program trzeci, środa, 13 stycznia, jest 16. Serwis Trójki. Michał Przerwa. Do tej pory w Polsce zaszczepiono prawie 338 tysięcy ludzi. Jutro spotkanie prezydenta z premierem w sprawie weta do ustawy reorganizującej rząd na drogach. Ślisko. Policja przypomina kierowcom o zachowaniu ostrożności. Prawie 338 tysięcy osób zostało dotąd w Polsce zaszczepionych przeciw COVID-19, wynika z najnowszych dostępnych danych. Minister Michał Dworczyk, pełnomocnik rządu do spraw Narodowego Programu Szczepień, zauważył, że Polska jest czwartym krajem w Europie pod względem liczby wykonanych szczepień. Liczba dawek dostarczonych do punktów to jest ponad 483 tysiące, liczba zutylizowanych dawek 818 i liczba niepożądanych odczynów poszczepiennych 50, czyli wciąż utrzymuje się na niskim poziomie. Szczepimy, jak to jeden z międzynarodowych portali wyliczył, z prędkością porównywalną do tych szczepień, które są u naszego zachodniego sąsiada wykonywane, czyli w Niemczech. Szczepienia przeciw COVID-19 rozpoczęły się w Polsce 27 grudnia. W pierwszej kolejności szczepienia są pracownicy służby zdrowia. Zapisy na szczepienie grupy 0 kończą się w czwartek, a w piątek rozpoczną się zapisy osób z grupy pierwszej. Wtedy też rejestrować się będą mogli seniorzy powyżej 80 roku życia. Jutro o 11 prezydent Andrzej Duda spotka się z premierem Mateuszem Morawieckim. Jak mówi rzecznik prezydenta Błażej Spychalski, rozmowa w Pałacu Prezydenckim będzie dotyczyć konsekwencji weta prezydenta do ustawy reorganizującej rząd. Tematem tego roboczego spotkania jest kwestia ustawy o działach. To jest robocze spotkanie. Ono służy temu, żeby przedyskutować kwestie związane z propozycjami nowelizacji ustawy o działach. W piątek Andrzej Duda zawetował nowelizację ustawy o działach administracji rządowej. Przepisy były konsekwencją jesiennej rekonstrukcji rządu i zmniejszenia liczby ministerstw. Policja przypomina kierowcom o konieczności dostosowania prędkości do warunków jazdy. Tylko na lubelskich drogach doszło dziś rano do kilkudziesięciu zdarzeń drogowych. Część kierowców nie poradziła sobie z opadami śniegu i zalegającym błotem pośniegowym. Najczęstszą przyczyną kolizji było niedostosowanie prędkości do panujących na drodze zimowych warunków. Zachowajmy rozwagę, apeluje młodszy aspirant Kamil Karbowniczek z komendy w Lublinie. Pamiętajmy, że pod wpływem opadów śniegu miejscami może zalegać błoto pośniegowe, które powoduje, że koła mogą łatwo stracić przyczepność, a więc wyprzedzanie w takich warunkach, wymijanie, wchodzenie w zakręt może być niebezpieczne. Pamiętajmy o tym, by nie szarżować, myśleć, przewidywać zagrożenia. Szczególną uwagę trzeba przede wszystkim zachować w zagłębieniach terenu, na wzniesieniach, w pobliżu lasów i zbiorników wodnych, ponieważ jezdnia tam może być szczególnie śliska. Policjanci apelują też do pieszych, żeby nie wchodzili bezpośrednio przed nadjeżdżający pojazd. Nawet na przejściu dla pieszych należy się upewnić, czy kierujący zdąży wyhamować. Związkowcy działający w polskich liniach lotniczych LOT protestują przeciw planowanym zwolnieniom w spółce. Pracę miałoby stracić 300 osób, z czego większość to personel pokładowy. Spółka argumentuje konieczność zwolnień trudną sytuacją w branży po wybuchu pandemii koronawirusa. Agnieszka Szelongowska ze Związku Zawodowego Personelu Pokładowego i Lotniczego LOT mówi, że nie podano jednak wiarygodnego argumentu, który przemawiałby za zwolnieniami. Samoloty, wbrew temu, co się wszystkim wydaje, codziennie latają. Codziennie mamy około 40-50 lotów, które obsługujemy. Przy czym niestety z przykrością muszę stwierdzić, że pracownice etatowe nie dostają tej pracy. I na jedną stewardesę na umowie o pracę w samolocie znajdują się 3 lub 4 osoby ze spółek zewnętrznych. Biuro prasowe spółki w przesłanym Polskiemu Radiu komunikacie podkreśla, że ustalono jedynie jasne kryteria redukcji etatów, a zwolnieni otrzymają pakiet wsparcia. Niemal połowie mieszkańców Sudanu Południowego grozi głód, oceniają międzynarodowe organizacje pomocowe. O pomoc w dostarczeniu żywności apeluje ONZ, a zbiórkę dla Sudańczyków rozpoczęła Polska Akcja Humanitarna. Powodem głodu w Sudanie Południowym są trwające od 7 lat walki etniczne. W ostatnich miesiącach sytuację dodatkowo pogorszyły katastrofalne powodzie oraz epidemia koronawirusa. Międzynarodowe organizacje szacują, że głodem zagrożonych jest w sumie 6,5 miliona osób, a wśród nich 1 000 000 to dzieci. Poziom głodu i niedożywienia mieszkańców jest absolutnie rekordowy, mówi rzecznik Polskiej Akcji Humanitarnej Rafał Grzelewski. Organizacja jest obecna na miejscu od 15 lat i zbiera teraz pieniądze, by kupić głodującym żywność. Nasi pracownicy są w terenie, pomagają mieszkańcom, natomiast to, do ilu osób uda nam się dotrzeć, zależy od przekazanych nam pieniędzy. Dlatego apelujemy o wsparcie naszej specjalnej zbiórki na stronie internetowej. Pomoc dla Sudanu Południowego zwiększyły agendę ONZ, ale nie są one w stanie dostarczyć żywności do najbardziej potrzebujących z powodu trwających tam walk plemiennych. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. 10 po południu i wieczorem zachmurzenia na ogół duże, przelotne opady śniegu na wybrzeżu i lokalnie na krańcach zachodnich, także deszczu ze śniegiem. Na wybrzeżu możliwe burze, temperatura od minus 2 stopni na wschodzie do plus 3 na zachodzie. Wiatr umiarkowany, chwilami porywisty, zachodni i południowo-zachodni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Uwaga! Ta informacja skierowana jest do osób, które chcą zadbać o mocne i zdrowe kości. Oprócz diety bogatej w wapń ważne są witaminy D3 i K2. Niestety preparaty z witaminą D3 i K2 mogą być drogie. Dlatego sięgnij po suplement diety Molekin D3 plus K2. 45 plus 15 tabletek gratis. To aż 2 miesiące stosowania w bardzo korzystnej cenie. Molekin D3 plus K2. Dostarczasz kościom to, co najlepsze. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 6 minut po godzinie 16. Alina Benke, Kuba Witkowski, Marek Zalewski, Witold Lazar. Zapraszamy do Trójki. Audycja popołudniowa. James Bay. Try to keep you close to me, but I got in between. Tried to square not being there, but said that I should have been. Hold back the river, let me look in your eyes. Hold back the river so I can stop for a minute and see where you hide. Hold back the river, hold back. Once upon a different light, we rub our backs into the sky. But now we call against the tide. All flashing by. Hold back the river, let me look in your eyes. Hold back the river so I can stop for a minute and be by your side. Hold back the river, hold back. Hold back the river, let me look in your eyes. Hold back the river so I can stop for a minute and see where you hide. Let us hold each other. Lonely water, lonely water. Won't you let us wander? Let us hold each other. Hold back the river, let me look in your eyes. Hold back the river so high. Stop for a minute and be by your side. Hold back the river. Hold back the river, let me. Zapraszamy do Trójki. Jeśli to właśnie dziś, a właściwie teraz, wielkie nic, lista płac, czarny ekran. A co jeżeli zostało nam tylko pięć minut życia? Cisza. Było pierwsze lato, było wszystko nowe, był czas. Były lepsze noce, no i każdy moment był nasz. Było pierwsze lato, było wszystko nowe, był czas. Coś spadnie na głowę, uciec nie ma jak, bo Anuszka już kupiła olej. I tak bez salwi pomnika rozczarowania przygodą życia. Pach, pach, dzwonię do ciebie wciąż, w słuchawce cisza. Myślę, kiedy gaśnie świat, co masz na sobie. Było pierwsze lato, było wszystko nowe, był czas. Anuszka, Krzysztof Zalewski. 14 minut po godzinie 16 w kalendarzu 13 stycznia 2021. Dzisiejsze liczby jak zwykle na początek. 9053 nowe zakażenia w ciągu ostatnich 24 godzin. 8997 zakażonych osób wyzdrowiało. Dotychczas zaszczepiło się przeszło 309 620 osób. To dane poranne, bo teraz jak słyszeliśmy kilka minut temu w serwisie Trójki, to już ponad 338 tysięcy. Dziś w Trójce do 19 między innymi. Przedsiębiorcom puszczają nerwy. Jeśli ktoś pół roku praktycznie nie ma dochodów, no to wie pan, no z czegoś trzeba żyć. Co na to rząd, o tym jeszcze przed 17. Za oknami zrobiła nam się prawdziwa zima z prawdziwym śniegiem, a w weekend też i prawdziwym mrozem. Ale nie wszystkich to cieszy. Halo?

zapamiętać cię. Zapamiętać cię. Zapamiętać cię. Trzysta 38 tysięcy to jest ta liczba dotycząca zaszczepionych do dzisiaj osób. Ze mną teraz dr Łukasz Durajski, Polskie Towarzystwo Wakcynologii, członek WHO. Dobry wieczór, panie doktorze. Dobry wieczór, witam serdecznie. Panie doktorze, idziemy się zaszczepić. Co my możemy poczuć poza tym no, prawie niewyczuwalnym ukłuciem? No tak, rzeczywiście na samym początku to, co, no, co musimy zwrócić uwagę, to jest kwestia oczywiście zaczerwienienia w miejscu ukłucia, ból w ogóle nie tylko wynikający z samego ukłucia, tak, ale w ogóle bolesność w miejscu, gdzie to ukłucie było wykonane już po szczepieniu. I no taki dyskomfort ogólny, czyli w sensie takie, no, czasem pacjenci to określają mianem złe samopoczucie, uogólnione osłabienie. Trochę takie objawy, jak to pacjenci też mówią, paragrypowe, tak? Czyli trochę takie rozbicie bez jakichś dużych konkretów. To takie to przynajmniej podstawowe rzeczy, które tak. Mhm. I to zarówno po pierwszym, jak i po drugim szczepieniu tak będzie? Oczywiście, że tak. Przy drugim szczepieniu możemy mieć większą szansę na to, że pojawią się jakiekolwiek tego typu objawy. Tutaj gorączka też jest takim elementem, na który warto zwrócić uwagę. Z tego powodu, że nasz organizm już będzie miał przeciwciała, tak? Więc w momencie, gdy my podajemy drugą dawkę, my chcemy właśnie jeszcze bardziej wystymulować organizm, żeby po prostu zapamiętał tą szczepionkę, żeby ona była trwalsza, żeby nie była tylko na chwilę. Żeby się utrwaliło. A temperatura, tak. To jakiego rzędu będą to temperatury? Oczywiście to może być gorączka absolutnie rzędu 39 stopni i więcej, więc tutaj oczywiście to jest indywidualna już reakcja naszego organizmu na szczepienie, ale nie traktujmy gorączki jako ten negatywny element wbrew pozorom, bo jednak gorączka jest po prostu sygnałem na to, że nasz układ odpornościowy produkuje przeciwciała, tak? Czyli no troszkę osiągamy to, co chcieliśmy osiągnąć. Czyli nie panikujemy, po prostu trzeba tę gorączkę przetrzymać, przeczekać? Można oczywiście zażyć leki przeciwgorączkowe. Zawsze tutaj w pierwszej kolejności polecam paracetamol. I nie ma powodu do tego, aby rzeczywiście się martwić. Na pewno to, co warto zrobić, to zgłosić się do lekarza, aby też zarejestrowany został taki właśnie odczyn poszczepienny. No właśnie, a propos tych odczynów poszczepiennych, niepożądanych, na 338 tysięcy prawie mamy 50 przypadków. Jak dotąd? To dużo? Mało? No uważam, że bardzo mało. Muszę przyznać, że rzeczywiście szczepionka jest wysoce łaskawa dla nas i tutaj oczywiście te odczyny poszczepienne mogą się pojawić po każdym szczepieniu i różnorakie. Natomiast no jednak mimo wszystko przede wszystkim to, na co warto zwrócić uwagę, to to, że te odczyny poszczepienne w przypadku szczepionki covidowej to są odczyny łagodne. I tutaj rzeczywiście głównie mamy te, o których wspominaliśmy przed chwilą. I to jest bardzo pocieszające również dla pacjentów, bo to daje przede wszystkim komfort również naszym pacjentom, że nie muszą się tak obawiać tej szczepionki, bo ja wiem, że te noty, czyli te odczyny poszczepione bardzo często są takim czynnikiem, który powoduje, że jednak każdy się boi, czy rzeczywiście na pewno nikt mi się nie stanie po tej szczepionce. Tu mamy rzeczywiście dowód na to, zresztą to są tak naprawdę statystyki również światowe, bo przecież widzimy, że przy ponad 25 milionach podanych dawek tych odczynów jest rzeczywiście bardzo niewiele. Mm-hmm. A to gorączka i co jeszcze może być takim odczynem niepożądanym, poszczepiennym? Tak, no te oczywiście, które wymieniałem, to też traktujemy jako odczyny poszczepienne, czyli to samopoczucie, ból miejscu ukłucia i tak dalej. Natomiast to są objawy łagodne. Oczywiście możemy mieć objawy, które już, znaczy odczyny poszczepienne, które będziemy kwalifikowali jako trudniejsze, czy jako ciężkie. I takim chyba najbardziej w tym momencie popularnym, jeżeli chodzi przynajmniej o doniesienia medialne, jest wstrząs anafilaktyczny, czyli taka silna reakcja uczuleniowa na podanie szczepionki. Oczywiście tutaj też uspokajam z dwóch powodów. Jedno, że zdarza się on ekstremalnie rzadko, bo tutaj tak naprawdę na kilka milionów dawek liczymy, no właściwie na milion mniej więcej dawek liczymy około jednego, dwóch pacjentów z takim odczynem ciężkim. ale jednocześnie to, co jest bardzo ważne, to kwestia tego, że jest to odczyn poszczepienny, który nie wiąże się z takim zagrożeniem dla nas w momencie, gdy zastosujemy się do podstawowej zasady, czyli odczekanie przynajmniej 15 minut po szczepieniu w przychodni. I to jest bardzo ważne z tego powodu, że mamy po prostu lek, którym jest adrenalina, który pacjent otrzymuje i nie stwarza to po prostu zagrożenia dla życia pacjenta. Ale ten odczyn alergiczny wystąpi natychmiast, czy właśnie w ciągu tych 15 minut, tak? Dokładnie. I to jest reakcja natychmiastowa, skąd właśnie takie zalecenie, aby rzeczywiście te 15 minut po szczepieniu spędzić w miejscu, gdzie to szczepienie było wykonane. Przypomnę, 50 przypadków tych niepożądanych odczynów poszczepiennych na 338 tysięcy wszystkich zaszczepionych. Bardzo dziękuję. Dr Łukasz Durejski, Polskie Towarzystwo Wakcynologii, członek WHO, był naszym gościem. Dziękuję serdecznie.

to nadal jesteś ty i to zabiera dech, że obok ciebie jest ktoś i że mogło być. A jest wszystko, a jest wszystko. Zapraszamy do Trójki. Zaprasza Witold Lazar. Summer has come and passed. The innocent can never last. Wake me up when September ends. Like my father's come to pass, 7 years has gone so fast. Wake me up when September ends. Here comes the rain again, falling from the stars, drenched in my pain again, becoming who we are. As my memory rests, but never forgets what I lost, wake me up when September ends. We'll be right back. Wake Me Up When September Ends. To grupa Green Day. 19,5 minuty dzieli nas od godziny 17. Zapraszamy do trójki. My teraz przenosimy się do Brukseli, bo tam dzisiaj szczyt unijnych ministrów zdrowia na temat szczepień i koronawirusa w ogóle. Beata Płomecka jest na miejscu. Dobry wieczór. Dzień dobry. Ten szczyt miał być poświęcony generalnie sytuacji pandemicznej, no i szczepieniom. Jak je przyspieszyć? Czy jest taka możliwość w ogóle? Przede wszystkim tak, to była pierwsza taka narada za przewodnictwa Portugalii w Unii Europejskiej i w ogóle pierwsza ministerialna narada po rozpoczęciu szczepień w Unii Europejskiej. Powiedzmy, te szczepienia rozpoczęły się 27 grudnia, potem były kontynuowane w poszczególnych państwach w kolejnych dniach. Natomiast teraz przyszedł czas na podsumowanie ministrów po raz pierwszy. Jak przyspieszyć? Było o tym mowa, to znaczy były apele, że absolutnie te szczepienia należałoby przyspieszyć, ale Komisja Europejska odpowiadała, że tutaj potrzebne są zwiększone moce produkcyjne firm farmaceutycznych. Przypomnijmy, Unia Europejska dopuszcza tylko te szczepionki, które są uznane za skuteczne i bezpieczne. Kluczowe zdanie ma tutaj Europejska Agencja Leków. Jeśli ta da zielone światło, wtedy Komisja Europejska je zatwierdza. Z 6 koncernów, które podpisały umowę z Komisją Europejską, ona negocjowała tę umowę w imieniu państw członkowskich, tylko 2 otrzymały zgodę. Preparaty tylko 2 firm, Pfizer i BioNTech i Moderny, zostały dopuszczone na unijny rynek. Wiemy, że pod koniec miesiąca mają być zatwierdzone szczepionki firmy AstraZeneca. Były takie głosy, że przecież podczas tej narady ministerialnej, jak się dowiedziałam nieoficjalnie, że przecież to jest tak naprawdę również decyzja polityczna, że może należałoby przyspieszyć wszystkie procedury w Europejskiej Agencji Leków, żeby te decyzje zapadały szybciej. Ja skądinąd wiem nieoficjalnie, że już w przyszłym miesiącu jest planowana autoryzacja 4. szczepionki. To będzie firma Janssen Pharmaceutica, która będzie dostarczała także swoje preparaty na unijny rynek, więc ta baza tych szczepionek będzie większa i zresztą dzisiaj podczas tej wideokonferencji z ministrami zdrowia unijna komisarz do spraw zdrowia Stella Kyriakides mówiła, że no, ten drugi kwartał tego roku to może być ten moment, kiedy już tak pełną parą ruszą dostawy szczepionek do krajów członkowskich i o to, co mówiła później już po naradzie ministerialnej. We have still not overcome the pandemic. But there is light on the horizon. Jeszcze nie przezwyciężyliśmy pandemii, ale jest światełko w tunelu. W kolejnych tygodniach zwiększane będą dostawy szczepionek do krajów członkowskich. Zachęciłam też unijne państwa, by wymieniały się informacjami na temat postępów w szczepieniach, najlepiej 2 razy w tygodniu, bo to pozwoli nam skoordynować działania i poznać problemy. No to przyspieszenie bardzo by się przydało, bo według tego, co mówił kilkadziesiąt minut temu minister Dworczyk na konferencji, to jest pełnomocnik rządu do spraw szczepień. Moce nasze przerobowe, jeśli chodzi o szczepienia, są dużo większe niż to, co Unia nam przysyła. To, co koncerny dostarczają. Rzeczywiście takie głosy też płynęły z kilku krajów członkowskich. Kilka z kolei przyznawało kilka krajów przyznawało, że miało problemy z samą logistyką i z przechowywaniem szczepionek. To między innymi Francja, ale także Holandia nie do końca była przygotowana, więc nie wszystkie te problemy są jednakowe w państwach członkowskich, ale rzeczywiście kilka państw mówiło, że jest przygotowanych, tylko że tych szczepionek nie ma. Odpowiedź była taka, że Pfizer i BioNTech to jest koncern, który jako pierwszy otrzymał zgodę na dopuszczenie swoich preparatów na unijny rynek, jest właśnie ograniczony. To znaczy zlecenia są zsyłane z całego świata i realizacja tych zleceń po prostu jest powolna. Są państwa jak na przykład Wielka Brytania czy Izrael, no ale tam zatwierdzanie wszystkich procedur jest po prostu szybsze. Wielka Brytania nie musi czekać na przykład na zielone światło Europejskiej Agencji Leków. Sama zresztą AstraZeneca, firma, która przecież współpracowała z Uniwersytetem Oksfordzkim, dosyć szybko zaczęła sprzedawać szczepionki, dostarczać szczepionki na brytyjski rynek. Tutaj Unia Europejska jeszcze czeka. Rozwiązaniem sytuacji jest, i tu też pojawiały się apele, żeby na przykład Pfizer i BioNTech, który planuje otworzyć fabrykę w Niemczech, żeby ta linia produkcyjna ruszyła szybciej. W lutym to jest wprawdzie planowane, ale były też takie apele, żeby to szybko wszystko było robione, żeby te szczepionki, które były zakontraktowane, były dostarczane. Przypomnijmy też, 6 umów jest podpisanych, Komisja Europejska je podpisała, w sumie na dostawy 2 300 000 000 dawek szczepionek. To nie tylko ma wystarczyć dla Unii Europejskiej, ale też dla krajów sąsiadujących. Polska uważa, że część powinna być przesłana zresztą do państw Partnerstwa Wschodniego. Więc możliwości przynajmniej na papierze są. Teraz chodzi o to, żeby zostały zwiększone te moce i żeby możliwości były też w praktyce. Pfizer i BioNTech na unijny rynek ma dostarczyć do 600 milionów dawek. Początkowo ta umowa z firmą Pfizer i BioNTech podpisana przez Komisję Europejską przewidywała 300 milionów dawek. Już od ubiegłego tygodnia wiemy, że ta umowa została update'owana, została podpisany aneks do umowy i teraz to będzie w sumie do 600 milionów dawek. Więc to są możliwości, tylko oczywiście one powinny być dostarczone już te wszystkie dawki do krajów członkowskich, żeby te, które są przygotowane i mogą, żeby oczywiście szczepiły. Tak, no jest szansa, że sprawy przyspieszą i oby tak się stało. Bardzo dziękuję. Z Brukseli Beata Płomecka. Dziękuję. Fal nie ma fal, nie ma fal, nie ma fal, nie ma fal, nie ma fal, nie ma fal, nie ma fal. Fal nie ma fal, nie ma fal, nie ma fal, nie ma fal, nie ma fal, nie ma fal, nie ma fal. Pięknie, rozmawia się całkiem nieźle. Nam dotychczas każdy obejrzany film. We mnie problem jest na pewno we mnie. Nie doszukuj się go w sobie, w tobie wszystko jest okej. Może dasz się znać po tym, weź mnie znajdź potem. Dziś nie chcę popłynąć, bo cię za rękę, jeśli chcesz wyrzucę każdy przeterminowany sos. A to śmieszne, nie rozumiem ciebie jeszcze. Pani mama chciała, żebym więcej niż liceum miał. Ale daj się znać po tym, gdzieś mnie znać. Potem może znajdę czas. Wcześniej spotykałem cię codziennie, ale teraz kiedy muszę, chętniej udałbym się spać. Proszę daj się znać po tym, gdzieś mnie znać. Dawid Podsiadło. Za 10 minut 17 wygląda na to, proszę państwa, że przedsiębiorcom puszczają nerwy. W całym kraju przybywa właścicieli firm, którzy dotknięci skutkami pandemii chcą wbrew zakazom otwierać swoje biznesy. Głośno o buncie górali z Zakopanego. Podobne decyzje podjęli też niektórzy przedsiębiorcy na Lubelszczyźnie. Także w Wielkopolsce dało się słyszeć podobne zapowiedzi. Jeden z lokali gastronomicznych spod Ślesina miał się nielegalnie otworzyć, ale ostatecznie się nie otworzył. Dlaczego? Na miejscu pytał Rafał Muniak. Nic się nie dzieje ze względu na sytuację, jaką mamy od roku, nie? Restauracja przy drodze z Konina do Bydgoszczy pod Ślesinem była ważna nie tylko dla podróżnych. Lokalnie także cieszyła się dobrą renomą, mówi jeden z sąsiadów. Ksiny, 60. Miałem zaszczyt właśnie gościć u sąsiada. Obłożenie mieli bardzo duże, no ale sytuacja zmieniła covidowa, nie? Właściciel pan Jan w mediach społecznościowych zapowiadał, że wbrew obowiązującym przepisom swój lokal otworzy całkowicie. Jeśli ktoś pół roku praktycznie nie ma dochodów, no to wie pan, no z czegoś trzeba żyć. Nie mieliśmy żadnych problemów, żadnych kredytów, żadnych leasingów. No i w pewnym momencie zostaliśmy zamknięci. Dziś wjazd na teren przy restauracji zostałem zamknięty. Właściciel wyjaśnia, że całkowicie nie otworzył swojego lokalu po konsultacjach z prawnikiem. Boimy się kary 30 tysięcy, którą wiemy, że i tak byśmy pewnie z góry dostali. Chcieliśmy spróbować wyskoczyć przy tym szereg, ale tu brakuje nam wsparcia. Liczyłem, że odezwie się ktoś, chociażby może, nie wiem, ze strajku przedsiębiorców, zaproponuje jakąś pomoc prawną. Takiego odzewu też nie było. Mimo trudnej sytuacji lokali gastronomicznych, na przykład gnieźnieński sanepid nie wykrył łamania prawa. Powierzchnia są utrzymane i tutaj nie było żadnych takich nieprawidłowości. To jest po prostu, uważamy, bezsensowne wyhamowanie gospodarki. Tym bardziej, że jest restauracje, są w stanie naprawdę zachować wysoki reżim sanitarny. Jednak z punktu widzenia lekarzy zagrożenie koronawirusem nie maleje. Oddział zakaźny jest cały czas pełny i funkcjonuje na granicy wydolności. Mówi dyrektor powiatowego szpitala w Gnieźnie Grzegorz Sieńczewski. Niestety 10 zgonów w przeciągu ostatniego tygodnia. Widzimy niestety, że sytuacja się nie zmienia. Trzecia fala zbliża się dużymi krokami i to naprawdę widzimy. Dodaje wicedyrektor szpitala Mateusz Hen. Najgorsze jest to, że coraz częściej trafiają do nas osoby młode, nawet 40 lat, które mają naprawdę dużą, ostrą niewydolność oddechową. Inspekcja sanitarna nadal będzie prowadziła kontrolę do 17 stycznia, no i galerii handlowych, i kontrolę nadal hoteli, moteli, pensjonatów, czy te obostrzenia są nadal zachowywane. Niestety, no ale ta czujność cały czas musi być z naszej strony i ze strony społeczeństwa wzmożona. Oddział zakaźny praktycznie pracuje cały czas na 90%, czasami nawet 100 obłożenia, no bo ponieważ tych miejsc w Wielkopolsce zaczyna powoli brakować. Co do wsparcia przedsiębiorców, rząd już zapowiedział pomoc, ale na razie dla gmin górskich. W ramach tego planu trafi tam 1 miliard złotych. Girl, you'll be a woman soon. I love you so much, can't count all the ways I died for you, girl, and all they can say is he's not your kind. They never get tired of putting me down, and I never know when I come around who I'm gonna find. Don't let them break up your mind. Don't you know, girl, you'll be a woman soon. Please come take my hand. We'll be right back.